Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Şimdi bu şarkı böyle tak tak tak tak tak tak diye vurunca böyle vay çok havalıyorsunuz ama size vursa öyle mi olurdu? Tabii işte o zaman ölerdiniz. Her şeyden önce acırdı. Acırdı doğru. Ve etlerimiz morarabilirdi yani. Bak, en basitinden kadar, yani. Biraz düşününce bile ne kadar şeyi fark ediyorsunuz önemli noktaları. Buyurun efendim o zaman günün gazeteleriyle başlayalım. Çok teşekkür ederiz. Hocam günaydın demek serbest mi? Günaydın peki. Şimdi o zaman ilk haberimiz çok önemli. Sevgili Gal Kaplan'ı. Tom Johnson. Ne kadar güzel bir ne zaman vereceğiz olabilir diye bekliyorum. Yani tabii şey haberinden bahsetmiyorum. Yeni albümü ne zaman çıkacak diye dört gözle beklediğimiz günlerden bahsediyorum. 60'lı yıllara damgasını vurmuştu. 2000'li yılların sonuna da damgasını vurdu. 2000'lere de damgasını vurdu. Sex Bomb gerçekten de 60'lı yıllarda şarkı söyleyen hiç kimsenin yakalayamayacağı bir başarı yakalamıştı. Evet. Orada. Ben hatta ama 60 yaşında alttan bir alta çalayım ya. Aha, en güzel şarkıydı. 60... Çal be özledik vallahi. Çal ne? Be Sex Bomb. Sex Bomb. Çal. Çal be. Sen de yavaş yavaş Fahir haberi ver. Ben bakalım. Şimdi tabii 60 yaşında bir adamın seks bombu söylemesi de beni o kadar... Yani bir dönem herkes bir seksten bir tiksindi sayesinde Tom Johnson da. Bu, o dönemin Ertuğrul Akbay olarak... Atilla yaşamış. Atasoy Andropoz diye şarkı yapınca olay oluyor. Da. Olmuyor da. Daha doğrusu dünya çapında olay olmuyor da. Tom Jones böyle bir şarkı yaptı. Olay oldu bak. Ne yapmış da farkı olmuş Tom Johnson? Şimdi Tom Johnson en son hareketi göğüs kıllarına yönelik. Biliyorsunuz evet. Belli bir yaştan sonra kıllar ne oluyor? Kadayıf. Deforme oluyor. Deforme oluyor. Kararıyor mu dedim? Kadayıf oluyor. O da ne çirkin bir tabirdir. İnsanı kadayıftan tiksindirtir. Ya zaten kadayıfa çok bayılan bir insan değilim ama yani kadayıfı bilen var bilmeyen var. Yani bir kılı tarif etmek için az bilinen bir şeye örnek göstermek ne demek ya? Ya bir de işte ikisini birleştirip bir şey canlandıracaksın gözünde. Ha. Yani hem kılı hem kadayıfı bilerek onun için kadayıf değil de başka bir şey de kullanılsa olur yani. Hayır canım ama kadayıf... Mesela yine başka bir organımızı belli bir yaştan sonra çuvala benzer. O güzel çuvalı her yerde görsün de kadayıf yani ne bileyim durumu olan var olmayan var. Bir de kadayıfın hastası mı var ben hiç görmedim. İlla bir ekmek kadayıfının var bak onu ayırmak lazım onu bir kenara koyacağım. Nasıl ya kadayıfın hastası var diye mi benzetiliyor? Var. Anlamadım ki. Hani ekmek kadayıfı niye var onu bilmem. Yani hayatta bir iki şeyi sorgulamışımdır bunlardan bir hani bamya. Künefede problemin yok ekmek kadayıfından problem. Ekmek kadayıfı. Ekmek kadayıfının niye var olduğu belli. Kaymağı yenilir hale getiriyor. Tamam. O kadar kaymağı saf kaymağı yersen böyle bele komaya girersin. Hayır normal kadayıfı yerken insanın ağzına at. Şimdi onu kıtır severler zaten. Hmm. Zaten öbür hebele hebele pısık pısık olduğu zaman zaten onda bir tat olmaz. Doğru. Ama zaten sert olursa da insanın damağına batıyor. O zaman sen diyorsun ki Tom Jones kadayıfı diye bir şeyi menülerde görmek istiyoruz. Lütfen ben bunu alacağım galiba bu güzel. Durmalı Tom Jones. Ama Tom Jones kadayıfı şey olmaz ya. Tom Jones kılları hala şeymiş. Maşallah mıymış? Maşallah ne kadayıfı gibi yani o. Fırça kadayıfı gibi. Fırça kadayıf gibi böyle daha yeni yapılmıştı. Zaten yok, şerbeti ben. Dökülmemiş hani bu paket içinde satılıyor ya böyle yuvarlak. Kaşağı kadayıfı. Bak dönüp kaşağı lafına geliyoruz biz bu programda. Bu kaşağıda bir şey var. Ama kaşağı kadayıfı deyince de bu sefer Tom Jones'u kaşağı ıblıyormuşsun gibi bir şey olur. Ters bir şey olmuyor mu ya? Kaplan eşek kaşağılanıyor da kaplan kaşağılanmaz. Tabii canım aşağı ne kaplanı? Gal. Kaplanı buyurun Fahir. Şimdi en son harekette kıllarını sigortalattı Tom Jones. 3,5 milyon sterline ki Türkçe... Deyimiyle ben sonra çevireyim size. 3,5 milyon sterlin. 8 milyon yeteleye. 8 milyon bütün göğüs kılı başına. Vallahi bizimkiler çok değersiz. Ben bundan sonra evde döktüklerimi falan da toplayacağım. Yarın öbür gün belki ünlü oluruz. Bir Sex Max bir şey deriz bir yerlerde. Bir patlama olur. Onları bir şekilde sigortalatmak lazım. Bu arada... Bu yani, sigorta şirketi ne diye sigortalıyor yani bunları? Ama o Kate Richards diye biri var. Kim kıllarım o? Kıllarım dökülürse diye mi? Kıllarım yolunursa diye bir şey, mi? Bir şey gelirse. Bir hayranı gelir siradayla alır diye mi? O, bak olasılıkları ne güzel. Bak biraz düşününce neler buluyorsun? Yakanlar var. Ya da birisi alır mesela, sen uykundasındır. Çalınır çalınır. Nasıl çalınır? Çalınır diye bence sigorta. Kökten mi yoksa üstten mi? Kökten. Bağlarlar ağzını burnunu. Bir sigorta şirketi dökülen her tel için para mı ödeyecek bu adama? Onu baştan düşünecektin aslında. Öyle demiş. Ne hangi noktada düşünecek? Ha, şey, Tom Jones demiş. Tom Jones demiş. Kate Richards da parmaklarını sigortalatmış. Mariah Carey bacaklarını sigortalatmış ki bacakları benden kısa, onu da söyleyeyim. Rolling Stone'un gitaristiymiş bu da Kate Richards. Kim kim deyip duruyordum. Keith Richards diye. Ben onu Kate diyesin var hakikaten. Keith. Stones'lardan Keith. İşte böyle. Yani ne yapacağız, ne bunu edeceğiz? Bunu sayıya göre mi şey yapmışlar, bedel biçmişler Tom Jones'un kıllarına, kalitesine yoksa göre ağırlığı mesela aşağı yukarı bir ağırlık mı çıkarmışlar? Olur mu Oktay'ım, kalite her şeyin başı kalite. Kılda da kalite kıl çok önemli. Rekolte. Evet. Bana santimetre kareye düşen kıl miktarı. Tom Jones dışında kalite kıla sahip olan biri veya kalite kıl örneği verin. Teşekkür kendiniz ederim. Dışında. Ben, kendiniz dışında. Ben hemen söyleyeyim. Kalite kıllarıyla tanıdığımız. Kisten. Paul Stanley. Ha. O da çok kıllı bir adamdır. Sen çok, seviyor çok musun? Çok kıl olması önemli değil ki, anladığım kadarıyla. Kalite kıl olması önemli. Kalite adam gelmiş, nitelik 75 mi? Yaşında kapkara kılları var. Ve kıl boyama teknolojisi de henüz o kadar gelişmiş değil. Bunun şey yapar mesela İbrahim Tatlıses'in bıyığı, saçı her zaman kapkara ama dikkatli bir göz kollarının beyaz kıllarla dolduğunu fark eder. Ama Paul Stanley öyle mi ya? Vay vay vay vay. Ne kıllı taşı, ne kıllı. Ya sabah sabah var ya. Ondan sonra yine kıllılardan çok meşhur kıllı şey var. Robin Williams var. Aa evet ya. Orta evet adam ya. Filmini makyajsız oynayabilecek adam. Eskilerden Burt Reynolds da var. Doğru. Eskilerden diye konuştuğum için. Kahtalı Mıçı da öyle ya. Evet, Kahtalı Mıçı. Nerede o eski kıllılar diyebiliriz o zaman. Türkiye'den de bir sanatçımız olur. Kahtalı. Türkiye'den çok kıllılardan bir tane var ya. Yani ama Ferhat. Ferhat Hacı. Kim? Hayır, Ferhat. Koca elleriyle tanıdığımız Ferhat Güzel. Güzel mi? Onun avuçlarıyla iki avuç kıl var onun vücudunda. Onun avuçlarında da kıl varmış. Yani dört kürek. Vallahi yemin normal ediyorum. İnsan vücudu için dört kürek. Anam. Öyle dersin yani. Ferhat Güzel çok felaket. Ferhat Güzel'in kıl sayısını bilmiyorum da yoğun. Yoğun dedi. Yani, yoğuşmalı mı? Hayır, renk olarak yoğun. Siyah. Öyle bir şey. Marsık yani gibi dedikleri var ya. Ama maalesef Türkiye'deki sigorta sisteminde öyle açıklar şey var. Ben sadece kılımı sigortalıyım. Öyle bir zamanda sigortacı dinleyicimizle konuşmuştuk. Ha. Yok öyle bir şey değil mi? Kaşımı gözümü sigortalıyım yok. Ya kompil bir tane uyduruk hayat sigortası yaptırıyorsun o kadar. Ama ben de onu yaptırmıştım. Olsun ama. Mesela şey gibi konuşabilirsin. Orada burada havalı havalı. Ben bacaklarımı mesela ben kendim için konuşayım. İşte öyle bacaklarımı konuşamıyorsun. Ama ben komple sigortalı bacaklarım da daha yani onu biraz mantık silsilesinden geçirecek. Yani açıklarsın. Senlerini sigortalatırdın sen. Ben. Benim gerçekten kendimde çok beğendiğim birkaç yerler var. Elbette. Tamam, önce Fahir sakin ol. Önce heyecanlanma. Çok heyecanlanma. Sanki yıllardır bu soruyu bekliyormuş gibiydim ha. Nelerini sigortalatmak bunu istiyorum? Konuşmuştuk ya uzun uzun. Hayır. Bunu konuşmuştuk da unuttum. Ben bir sürü şey değişti. Oktay köprünün altından çok sular aktı. Ayaklarımı sigortalatırım abiciğim. Tamam. Çok önemli. Bacaklarım sigortalıdır. Ayakların bacakların pek güzeldir zaten. Ve her zaman söylersin. Vücudundaki et benlerini. Güzel. Oktay? Ben burnumu. Çünkü burnumu çok severim. Ben de sadece ayaklarımı ve şey kaval kemiklerimi. Kaval kemiklerini mi? Hı hı. En çok oraları çarpıyorum çünkü. Ben öyle sportmen bir adam olmadım. Lan öyle düşmelerim falan yok. İşte yok şömineye ayak çarpmalar. Komodine şey çarpmalar. Bacak çarpmalar. Sizin evde tavla da yok. Tavla da yok. O yüzden kafam hiçbir şekilde tehlike altında değil. Ben sadece işte kaval kemiğinden aşağısı. Diz altı mı? Diz altı. Diz altlarımı sigortalatırdım. Çok hoş. Çok güzel de tıkır tıkır parasını alırdım. O zaman herkes en sevdiği yerlerini sigortalatsın. Bence dokunsun ve ilk başta. Şimdi dokunsun, öfelesin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular, yetişin ha dostlar. Modern Sabahlar'da günün gazeteleri açılıyor. Buyursunlar efendim. Ortada neşe saçılıyor. Evet Oktay. Bravo. İtalyan seksolog desem size. Of. Kim dersiniz bana? İtalyan seksolog, İtalyan aygırı var. Rocky Balboa. İtalyan çok bilmiyoruz ya. Bir Ticholini'yi biliyoruz. İtalyan politikacı. İtalyan başka pornocu desen. Eski pornoculardan. Eski politikacı olarak ben görüyorum. Sen işte hayata bakışımız böyle. Ben uluslararası siyaset Bile. Takip ediyorum. Sen ben de uluslararası siyaset. Ben de Hayır, senden biraz daha yaşlı. O ortaya çıkıyor. Çünkü, o da olabilir, doğru. Çünkü o dönemine yetişmiş. Doğru. Şeyden önce o işi yapıyordu. Ben her dönemine yetiştim. Cicciolina'nın. Bir dakika, İtalyan. Şimdi ne dedin? İtalyan seksolog Serenella Salomoni. Serenella ne güzelmiş ya. Yarın öbür gün dizisi olsa Serenella diye çocukları toplar başına. Serena diye var ya. Ha ya, yani onun gibi bir şey zannedersin ama seksolog. Ay, çocuğunu oturtuyorsun. Ay, hadi otur biraz Serenella seyret diye. Çocuk geliyor böyle sana. Böyle geliyor çocuk. Bana ben yapacağım. Ele edeceğim falan. Seksolog seyretmiş çocuk. Seksolog ne zannediyorsun abi sen? Çok özür dilerim ama niye? Her lafı dönüp dönüp sekse getiren bir takım adamlar olarak düşünüyorum. Tabii canım, şeyler var oğlum. Yani böyle bir takım insanlar var. Alakasız meslek gruplarında her şeyi dönüp dolaştırıp sekse getiriyorlar. Ki seksolog dönüp dönüp bunu yapar. Yemeğe oturuyorsun mesela. Salata geldi. Turp güzelmiş diyorsun. Turp çok iyi gelir. Böyle yapar falan diye bir şeyler anlatacak. Yok mesela marangoz, tamam mı adam? Masa yapmış. Efendim çok seksi bir masa oldu. O senin dediğin başka bir manyaklık. Niye canım? Her şeyde seksi arayanlar. İşte o dediğin başka bir şey. Bu seksologlar meslek olarak. Ha, erotik erotik konuşuyorlar. Mesleki deformasyon yüzünden öyle oluyor. Ege'nin anlattığı gibi. Mesela bu. Bizim Serenella... masalcı dedeler gibi mi? Zaten onların ilk kökü masalcı dedelere dayanır. Uzanır, doğru. Doğru. Milano'da 1000 şirket çalışanıyla. Ne demek bu? 1000 şirket. 1000 kişiyle yaptığı bir araştırmadan şöyle bir sonuç çıkarmış. Seksolog Serenella demiş ki. Erkekler hasta. Ofiste, yani iş yerinde demek istedim. Officio, yani ben İtalyanca söyleyeyim de officio. İtalyanca dedim. Ben de Çince söyleyebilir miyim? Söyle bakayım. Confucius. Bravo. İş yerinde yasak aşk verimi arttırıyormuş. Verimi. Nasıl? Yani ne demek bu? Şimdi neyi? Mesela bu 1000 kişiden 3'te biri kaba bir hesapla 333 kişi oluyor. Aşklarına yakın olmak için daha fazla çalışıyorlarmış. Ondan sonra... Nerede daha fazla? Fotokopi odasında mı? İş yerinde abi. E tamam, iş yerinde ne kadar? Şimdi bazı iş yerleri var. Servis kat kat. Doğru. Canım yakın olmak yetiyor. İlla yalnız kalmak fotokopi odasında nasıl bir şey canlandırdığını bilmiyorum da. Ama adam kendi katında olmazsa o da verimsizlik değil mi? Evet. Şimdi kafa orada kalır. Adam muhasebede diyelim. Kız danışmada. Danışmada. Kim bilir aşağı iniyor danışma, bir şey danışıldı mı falan. Sanırım bu arada bir şey danışabilir miyim veya. Canım yan yana olma ihtimali için kendi yerinde duruyordur belki sadece. Ha şimdi öyle bak. Kız muhasebeye gelir. Anladığım kadarıyla küçük ve orta ölçekli işletmeler için konuşuyor Oktay. Doğru Fahir. Doğru tahmin ettim. Milano'daki bu işletmeler için konuşuyor. Anladım. Mesela bu küçük ve orta ölçekli işletmelerde kobi çalışan. Kobi ya bu. Onda biri, bu 1000 kişi onda bir aşklarında da daha yakın olmak için zam istekleri geri çevrilse de. Ondan sonra başka bir teklif gelse de daha yüksek maaşlı falan hepsini reddediyorlarmış, kalıyorlarmış yine işlerinde. O zaman buradan akıllı patronlar bir tane güzel kadın, bir tane yakışıklı erkek iş yerine getirecekler bitti, yani. Bitti ya, bu kadar. Bir değil. Yani imkanlarına göre bir. Ama işte o bütçeye göre tabii ki. O sonuçta bir şey, hem işe yaramayacak o. Şirketin hiçbir işini yapamayacak. Maaşı olacak, sigortası olacak, şey olacak. Tek işi millete şevk vermek. E tabii ki. Şevk vermek. Şevk vazok. Çünkü sadece erkekleri bu konuda şevklendirsen bu sefer kadınlar şey olmaz. Şevksiz kalırlar. Belki bir noktadan sonra mesela şirkete güzel bir erkek, güzel bir kadın getiriyorsun. He. Onların yaratacağı rekabet hissiyle kadınlar güzelleşiyor. Erkekler biraz daha bakımlı oluyor. 3 aydan sonra yolla onları, zaten senin personelin de şevk vazok verecek noktaya geliyor. Bak bu var ya, bu adam çok iyi lan. Ya. Yani Milano'da bir iş yerin olsa Ege, var ya senin. Oho. Milano'da Kobe demişler. Ben Ege'yi TÜSİAD'ın başına geçirmeyi teklif ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Küçük orta işletiyor. TÜSİAD ama sanayiciler. Ha, gerek yok. Kobe'ciler. Kobe'cim. Kral sensin Kobe. Öyle dans edeceğiz hepimiz. Güzel. Aa, hoş romantik parçalar da çal sadece, hani öyle. Slowlar. Şarkılara sen o mu karar veriyor? Tabii canım. Kobi başkanı mı karar verir? Öyle olur. Öyle genelde olur. Öyle olur. Yani odalar ve borsalar da öyledir. Peki o zaman buyursun madem efendim. Seks konusuna gelince ben de şimdi seks haberi vereyim falan diyordum ama Oktay valla hakikaten benim yolumu açtın, önümü açtın. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Avustralya'nın Sydney Üniversitesi bizdeki muadili ne? Samsun Üniversitesi. 19 Mayıs Üniversitesi. Oktay, katılıyor musun? Katılmıyorum ben. Neresi? Vereceğin habere bağlı olarak cevabımı şekillendirmek istiyorum. Buyurun. Siz de çok hakikaten tam politik gördüm. Şimdi Avustralya'nın Sydney Üniversitesi'nde... O zaman Başkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi. İkisinden biri Sydney Üniversitesi. Dur bakalım. Onu hemen şey yapacağız. Sydney Üniversitesi'nde bir hafta boyunca 42 erkeği takip ettiler. Konya Selçuk Üniversitesi diyorum o zaman. Çünkü 42. 42 doğru, Konya. Evet. Oktay Bey, tebrik ediyorum. Şimdi her gece düzenli olarak loğuşan erkeklerin... Hayda. Evet. Düzenli ama. Düzen şart. Çünkü kimisi fütursuzca bir hayat yaşıyor bu akşam. Doğru. Bir yoğuş. Bu akşam hayır, maça gideyim. Yarın arkadaşlarla gideyim, olmaz. PlayStation oynayayım. Olmaz. Gün denk gelirse olmaz öyle şey. Sen o görevi tabii ki de yap. Ama önce mesai. Bir yoğuş. Evet. Bravo. Çok güzel adam. Bak yıllardır evli ve nereden nereye. Ben bu adamın 5 yıl önceki halini de bilirim. 5 yılda nereden nereye. Şimdi her gece düzenli olarak yoğuşan erkeklerin Oktay kıyafet şeyinde, kostüm partisinde ne kılığındaydı? İnsan yavrusu. İsperma. İsperma değil mi? İsper. Evet. Şimdi onların kalitesinin arttığını tespit etmişler. Yani 3. günden itibaren akalite. Mesela rekolte dedikleri şey. 2 gün atık, 3. günden itibaren kaliteli mi? Onu mu? Atmak. Şimdi şöyle bir şey var. Ona, yani o, onu mu demek? Bilimsel olarak açıklayayım. Şimdi toprak ne yapar? Mahsul verir. Ha. Çukurova. Bak Adanalıyım oradan. Yalnız yanlış örnek verdin Fahir. Toprakta nadasa bırakma diye bir şey var. Burada sürekli çalışması lazım diyor. Doğru. Doğru. Yani patates dikilir falan diye bir şey mi toprak? Araya patates dikilir. Patates burada ne oluyor? Şimdi bak. Neyi benzettik patatese? Hocam rekolteden bahsediyorum. İki çuval patates mi? Şimdi bir de tarla, yaban bir tarla. Kimi zaman işleniyor, kimi hayır, zaman bak, işlenmiyor. Tarla örneğinin güzel olmadığını Oktay söyledi. Güzel başka değil Fahir, şey başka bir şey. Sen de çuvala taktın sabahtan beri o organdan bahsederken hocam, çuval diyorsun. Ama rekolteden gidecektim ben. Tamam sen rekolteden bu sene... Balık çiftliği. Balık karıştı ya, bir baştan alalım abi. Hocam balık çiftliği. Evet. Ki zaten benziyor ispermaya. Tamam. Ha, balık. Şimdi... Balıkları ilk önce ne yaptın? Yağladın. Çiftliği güzel güzel bir yağladın. Doğru. Güzel ayıkladın falan. Tamam mı? Izgaralık hale geldi onlar. Izgarada mı yapıyorsun? Tavada mı? Baştan siz ızgara diye sipariş verdiniz. Hocam onları atladın. Ne yapayım tamam, ben onu? Tamam ızgarada yapıyorsun. Evet. Izgarada yapıyorsun. Ağır olur ya. Ağır olur. O da kötü bir örnek oldu. Ya abicim ben şöyle söyleyeyim. Bir, iki, ilk iki gün hiç yokmuş say. Onları direkt şey tamam yapıyoruz. Ne derler ona? Mesela bazen. Ha buldum. Ne? Kasap. Kasap buldum, çok güzel. Kasap köftesi mi? Kıyma çekiliyor kasap. Tamam tamam. Şimdi kıymayı ilk attığın zaman makinede kalmış olan kıyma vardır ilk evet, çıkan. Evet doğru. Onu ne dersin, o kıymayı ayır hocam dersin. Onu kim alırsa. Fahir çok özür dilerim, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle hocam. O çıkan kıyma tekrar makineye konuyor ya. Tekrar bir, tekrar üstüne konur, o harmanlanır yeni kıymayla. İyi kasap şey yapar onu. Böyle bir boş döndürür, bir şey yapar. Boş bir döndürür. De onun... Onu böyle hemen sıyırır. O da bir şey yapar. Senden sonra tekrar atar o bir başkasına. O... Belki onun içinde kalanı bir kısmını gene sana iteliyordur yani. O bilemiyoruz onu da. İşte o da yanlış örneği oluyor acaba. İtelemek mi? İteleme teknolojisi bunda da var anladığım kadarıyla. Evet abi. Şimdi onu ayırıyor ya. Tamam. Aynen o hesap. İlk iki günkünü o ilk baştaki kıyma diye düşünün. Geri kalan ayırıp güzel... saklayacağız mı yani? Ha, ayırıp sen saklama. Kasabalar o ne yapacağını bilirsin. Onu güzelce evet, geri kalan bir kiloyu da yağsız ben sana güzel veriyorum lokum gibi ailecenek afiyetle yiyin. Yedikçe de beni hatırlayın hocam. Fahir bir ciddi bir araştırmayı bir söyle. Üçüncü günden itibaren mi kaliteli oluyor? Kaliteli. Kaliteli, evet. Kaliteye kaliteli nerede tavan yaptırıyoruz yani? Onu fiyat kalite paritesi üçüncü günden itibaren böyle. Ve borsadaki zirvede. Zirvede. Evet. Ama beşinci günden itibaren de tabii tatlı işte bir düşüş yaşanıyor. Onu da abartmamak lazım. Üçüncü güne denk getireceğiz diyorsun. Üç ile beş. Ben dört diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı başka önemli gelişme? Tabii var. Olmaz mı? Yok buyur, mu? Buyurun o zaman. Yok galiba benim anladığım kadar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hatta ne eşeklere ne de katına aradığın o lezzet altın satına hep pahalı diyerek bozma asabı işte altın satır aile kasabı işte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın. Demircan abi üfleme telefona. Dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi günaydın. Günaydın da nefes alıyorum ben. Sen diyorsun ki üfleme telefonu. Şimdi o aldığınız nefesle mi idare ediyorsunuz? Ne zaman? Sabahtan bir nefes alıyorsunuz, ondan sonra şimdi niye duymuyoruz nefes alışınızı? Çünkü şu anda konuşuyorum oğlum. Konuşurken nefes alınmıyor mu? Alınıyor, veriliyor da ama alındığı kadar veriliyor. Aldığın kadar ver diyorsun, dengeyi bozma. Bu güzel. Bugünkü ilk dersimiz bu. Hangi ders? Ben sizin dediklerinizden ders çıkarıyorum artık. Ne? Tamam ama ben güzel bağladım. Aldığın konuyu kadar ver. Konuyu güzel bağladım. Tabii canım, çok süper. Nereye bağladım konuyu? Konuyu bence sağlam kazığa bağladınız Demircan abi. Doğru. Ne demişler? Konuyu sağlam kazığa bağla. Bağlı. Öyle git. Nereye git? Öyle git. Bolu'ya git. Öyle lan, ne bolusu tamam. Oğlum. Aklım fikrim Bolu'da. Aklım fikrim Bolu'da, hakikaten Demirci abi. Ortaya çıktı valla. Valla belli oldu, yine konuyu bağladık. Bolu Spor'dan Engin aldığımızın haberini almışsın bile. Nereden neyi aldık ya? Ben nereden bilirim? Bolu'da spor mu var? Ben Bolu'nun takımı olduğunu bile bilmiyorum. Bolu Spor var ya. Bolu Spor. Ne bileyim Demirci abi ben... Ya seneler önce birinci ligdeydi ya, onu da mı hatırlamıyorsun? Ha, o dönem ama bir tarafta Kafkaf, bir tarafta Bolu Spor, bir tarafta Göztepe, şahane bir ligdi o. Ya bak gördün mü, isteyince hatırlıyorsun. Bolu Spor'dan Engin aldık. İyi yaptınız. Uruguay'dan ne aldık? Uruguay'dan ya. Futbolcu aldık gene herhalde. Aferin lan. Korkunç bir takım düzülmüş. Aferin lan, Uruguay'dan. Lamas'ı aldım. Lorenzo Lamas. Efendim? Lorenzo Lamas diye geçer. Hayır, Lamas, Lamas. Tamam, ismi ne? İsmi Lamas işte. Soyadı Lamas'tır. Hayır efendim, ismi öyle, Lamas. Öyledir, Lorenzo Lamas'tır o. Uruguaylı Lamas. Efendim? Uruguaylı, Uruguaylı. Tamam işte, Uruguaylı Lorenzo Lamas'tır o. Hayır, o dediğin bir şey yok. Arada bir şey söylüyorsun, o yok. Lamas, adı Lamas. O kadar. Anladın mı? Benim adım Lamas, bana komaz diyen bir futbolcum yani. Ben öyle bir şey dediğini hiç duymadım. Ondan sonra aferin Ege, iyi bildin, bravo. Teşekkür ediyorum. Zeytin burnundan kim aldı? Aferin Ege. Ender. Vallahi bravo lan Ege, Emre'yi aldı ha, az daha mı gördün? Zeytin burnu sporu biliyorsun. Biliyoruz. Kim almışız? Ender. Emre. Peki Bolu Spor'dan kimi almışız? Sadrim. Aynen lan, Engin. Engin. Emre ve kim? Lorenzo Lamas. Yok oğlum, Lamas. Sadece Lamas. Tamam. Bu üç futbolcuyla savunmamız ne oldu? Güçlendi. Güçlenmedi. Oluştu. Oluşmadı. Zımbamsı. Ne gibi oldu? Zımbam gibi. Zımbam gibi ne demek lan? Taş gibi oldu oğlum. Taş kaya gibi. Oldu. Kale gibi, kale. Kale duvarı gibi oldu. Kale duvarı. Aşabilene aşk olsun. Aşamayana ne olsun? Yuh olsun. Aferin Eve. Vallahi tebrik ederim. Şimdi 3 imza ile beraber son gün olduğumuz... 3 imza yetti. Bu kalenin duvarlarının örülmesine 3 imza yetti. Bir daha hatırlayalım. Zeytinburnu'ndan Emre. Bolu Spor'dan Engin. Uruguay'dan Uruguay... Zeytinburnu'ndan ne Emre? Şimşek Emre. Yaman Emre. Ne lan bu futbol yolum ne şimşe? Solbek Emre. Solbek Emre. Peki Bolu Spor'dan? Sağbek. Aferin. Sağbek Ender. Peki Uruguay'dan? Orta forvet. Stoper Emre. Stoper Lamaz. Ben de kafası kıldım. Stoper Lamaz. Lamaz oğlum, Lamaz. Evet. Şimdi bunları ezberlettiğime göre sana. Başka bir şey daha ezberlet. Sadece şunu söyleyebilirim Ege. Bundan sonra... Hayatımızda kış olacak. Artık kara ve aşk mı? Köfteyi, möfteyi, her şeyi bıraktım. Ha doğru, onu tamamen şey yaptın. Bunca aydır, bunca gündür, bunca haftadır ne aradın, ne sordun, Demircan abi ne yaptın diye. İğrenç bir sektöre girmiştiniz, ondan sonra iğrenç köfteler yapıyordunuz. O yüzden ben de sesimi çıkarmadım fazla. Maalesef değeri bilinmedi köftelerimizin. Battın yani. Yani sen battım da sayılmaz, çünkü zaten bir hakikaten 250 gram kıymayla girdiğim bir işti yani. Orta sehpamız birazcık tozlendi. Yani yandı mandı ve bir yere, bir iki yerde siyahlık var. Onu da arka odaya aldık. Böylece bu sektörden de yara almadan çıkmış oldun demiş adam. Bir de olan salonumuzda şu anda orta sehpa yok. Ne oldu? Onu tezgah olarak kullanmıştık ya. Büyük bir eksiklik mi? Hayır. Zaten onu habire çekiyordunuz maç yapmak için sağa sola. O kenarda duruyordu zaten ama olsun, yine de misafir gelir, bir şey olur bayramda. Acaba diyorum, sana bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Acaba tanıdığın, güldüğün, aman, beğendiğin, güldüğüm, evet, tanıdığın, bildiğin, beğendiğin bir orta sehpası olan biri var mı? Ama güvendiğim biri. Çünkü herkesten orta sehpa alınmıyor. Onu ben bir araştırıyorum Demircan abi o zaman. Acaba sizde orta sehpa var mı? Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay. .1 Radyo Tülesi'niz panoramın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Macera dolu bir dünya sevgili dinleyiciler. Ve en son gelişmelerle Fahir'in çok taydemizi bir kez daha stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biraz da hoş gelmedik çünkü sağlık çok önemli. Sağlık raporu var elimizde. Onun dışında çok önemli bilgiler. Z raporu dediğin o muydu Fahir içeride? Ben diyorum yani önemsemediğim bir laf etti yine Fahir. Z raporu dedi, sağlık raporuymuş. Buyurun. Şimdi sağlık her şeyin başı tabii. Ama A raporu olması gerekmez mi o durumda? A raporu diye bir şey yok. Arap raporu olmamış. Bir X raporu var hocam. Bir Z raporu var. Buyurun efendim. Bir esnafın efendim bilmesi gerekli. İki rapor. Şimdi önemli araştırma Alman Elite Partner sitesi biliyorsunuz. Aa, çok güzel sitedir ya. Girişte falan hep güvenlik varmış. O mu? Ve 24 saat sıcak su. Çok hoş. Gerçekten. Ve Alman sitesi olduğu için değirmek ayıp değilmiş. Ama bizim de muadili, Türkiye'deki muadili Çamlık sitesi. Elite Partner şey mi, internet sitesi mi bu? Elite Park konutları. Evet. Herkese güzel bir partner bulan bir site mi? Tabii canım. Mesela sen şimdi kafe açacaksın. Mekan sahibisin ama işletmeci arıyorsun. Hemen Elite Partner sana ortak mı buluyor? Gibi cinsine bir şey. Mesela kasapsın. Evet. Ama işte yalnızlıktan dükkanı kapatmayı düşünüyorsun. Bir ortak geliyor falan, öyle mi? Yani. Yalnızlıktan dükkanı kapatmayı düşünüyorsun. Sıkılıyorsun kasap abi. Bence öyle. Yalnız bu kasap daha büyük haber. Olur mu canım? Yalnız kasap biliyorsun. Değişik tartım metotlarını deniyor. Ki Matrix sistemde öyle bir şey yok yani. Dolayısıyla çok doğru bir site, amacına ulaşmış bir site. Elite Partner konutlarında Alman esnafının can yolu. Şimdi evet. 4000 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre kura çekerek kura ön cepheden çıkmışlar. Dün çok havalıydım ben ya. Telefon geldi eve. Evet. Bilmem ne araştırma şirketinden. Meşrubatlarla ilgili bir araştırma yapacağız falan. Gazoz gibi mi? Ne güzelmiş. Biraz ben söylesene de ne sordular, düşünelim. Yok ben de şey dedim. O sırada Ali'nle oynuyordum ben de. Evet. Ne kadar vaktimi alacaksınız dedim. 10 dakika kadar. Çok. Genelde füze ayarlıyorum zannedecek. Çok. Ya keşke bir bize yönlendirseydin. Cevaplamadın ya mı? Cevaplamadım. Ne pis adamsın ya, yazık. Kız mıydı arayan? Erkek mi? Kız arasa verirdi cevabı. Hayır yani o kız arasaydı bir esprili cevaplar verir. Ben de çalışırdım. İçiyoruz. Meşrubat. Meşrubat falan yapardın arada. Meşrubat. Meşru. Çok merak ettim bak ne soruyorlar. Aslında meşrubat. Benim öyle bir anketlerde bir fantezim var, daha gerçekleştiremedim de yanında Alim vardı, onun yanında da yapamadım yani. İyi, şey diyeceğim. Tabii tabii katılmak isterim ama şu anda donsuzum, sizin için bir problem olacak mı falan diyor. Ondan sonra da o soruları sorarken oy oy ay ay ay ay falan diye bir şeyler diyecektim. Diyemedim. Dedirtmediler. Bize yönlendirseydin ya adamı. Para kazanacağını falan mı düşündün? Oğlum canım ne güzel işte, bizim vaktimiz var. Hayır bir de ne diyecek ya Fahir? Ya öyle ya şimdi bir şey. Hayır şeydi. Benim bir arkadaşım var. Bu tür bir konuşma olmuştu. Ben sizi ona yönlendireyim daha önceden. Bu tür konularda mütehassıs bir kişi var. İsterseniz sizi yönlendirebilirim. Şimdi şöyle tabii şey, vaktinizi fazla almamak kaydıyla. Ben öyle bir şey aklımdan geçmedi değil ama adam yani şimdi bu rastgele telefon çevirerek ulaşmıyor bana. Ya bu konuyu doğru değerlendirebilecek, fikirlerine güvenebileceğim bir adam diye beni birisi önermiş herhalde. O yüzden bana geliyor bu telefon. Ben de şimdi o yaklaşımı böyle birine sallayarak şey yapamadım. Ha yani. Anladım. Ama daha büyük zarar vermişsin. Onlar beni tekrar arayacaklar. Ben eminim onu. Başka saatte bir daha deneyecek adam yani. Öyle ya ben hani vaktim var mı yok. Adam şimdi adamın gözünde daha kıymetli oldum ben. tabii ya. Adam silmiştir senin telefonunu Ege. Hayallerini yıkmak istemem ama. Tamam, sileceğim. Mesaj atacakmıştır bile yani. Onun telefonu bende var. Ben ararım. Meşrubat konusunda fikir vermek istiyorum diye. Başka şey araştırıyor artık şirketimiz derlerse. O konuda vereceğim fikrimi. Tamam. Çok güzel. Numarayı verir. Yani cevaplasaydın bu soruları cevaplamış olsaydın bir haber olacaktı da şimdi ne hayır demişsin sen zaten. Sen sor ben gene sana cevaplayayım o zaman. Ne? Gazozlarımızı beğeniyoruz. Gazozlarımız çok güzel. Bazısı ılık oluyor sevmiyoruz. Peki en değil. Son içtiğin meşrubat. Kutu şişe kola. Miydi kutu muydu? Kutu kola. Kutu kola. Teşekkür ederim. Bu kadar işte abi. Z raporuna dönüyorum. Şimdi Z raporuna dönüyorum. 4300 kişi üstünde araştırmaya göre bunların erkeklerle kadınlar. Demek. Şimdi erkeğin aşk acısıyla kadının aşk acısı karşılaştırıldı. Hı hı. Buna göre ne çıktı hocam? Kadın duyarlı. Erkek ayarlı. Neden? Çünkü erkeğin aşk acısı kadının neyine müktünte şey yapıyor, tekabül ediyor. Dörtte birine. Ne müktüne mi? Müktüne mi? Hayır. Kadının müktüne ne diyecektin orada çok merak ediyorum ama yayından sonra soracağım falan. Şimdi bir ilişki düşün. Evet. Kadın ve erkek tarafı var. Bu noktaya kadar herhalde kimsenin bir itirazı yok. Ben itiraz ediyorum. Başka türlü iki erkek olsa da itirazım yok benim. Tamam, evlilikten önce kız ve erkek tarafı olur. Şey miyim? Kız ve kızlık tarafı erkek tarafı olur. Doğru. Kız tarafı erkek tarafı. Ha. Güzel giden bir ilişki bir noktada tıkandı. Çözüm yolları arandı. Telefonlar edildi. Gazoz firmaları falan. Çözüm bulunamadı. Ne oldu? Ayrılmanın eşiği. Ve o eşik aşılamadı. Ne oldu? Ayrılındı. Ne oldu? Bir mola. O noktada inceleniyor. Kadın tarafı, erkek tarafı. Kız tarafı, erkek tarafı. Hocam doğru, kız tarafı. Ama ayrılma noktasına gelindi. Kadın tarafı. Evet. Orada kadına bakıyor. Hayır. Bakın. Kız tarafı, erkek tarafı. Hadi bakalım. Neden ayrılmadık? Neden ayrılmadık? Benim bir fikrim yok. Başım yok. Geçimsizlik. Buyurun efendim. Şimdi orada ayarlara bakıyorlar. Gösterge. Erkek mesela kaç gösteriyor? 25. Kadın ne gösteriyor? 1500. 100. Neyi gösteriyor? Ne ölçüm? Ölçü aleti ne? Fay? Acı. Isdırap. Isdırap. Kadın parçalıyor kendini. Ağla ağla ağla. Ve başını yatlayacak bir omuz ararken. Basını erkek, arıyor. Erkek orada böyle bir iki dakika böyle bir oturuyor bir sigara içiyor. Ondan sonra takılmaya devam ediyor. Yapılan araştırma. Biri. İğrenç bir adam. Evet. Ve erkeklerin bir diğer peki, olayı da. Peki bu ayrılıkta daha çok acı çeken erkek varsa. Varsa. O kadın adam gibi bir kadın şey. Kadın adam bir şey. O çok güzel. Onun hemen. O zaman otomatikman onun genetiğiyle kadın, oynanmış. O zaman otomatikman kadın daha doğrusu adam kadın adamlığı kabul ettiği ve aldığı için kadın da erkek mi oluyor? O ilişki için öyle oluyor. O ilişki oluyor. Doğru. Hocam çok İyi güzel İyi de çok bakıyorum. Saçma. O zaman kadın kendi kendine belirleyemiyor mu? Bence galiba ilişkinin başında kadın erkek rolleri cinsiyete bakılmadan Hı. dağıtılıyor. Doğru. Bence cinsiyete bakılmadan yani bakılmaksızın. Hayır onu söyledi adam. İşte onu diyorum. Bak, ona göre dağıtmak lazım. Geldin. Efendim sen erkeksin. Ben ilişkide sana hayır. Ne gel bakalım. Gelirse. Gel bakalım. Getir diyor değil mi kadını. Kadın. O zaman çünkü eşitlik de oluyor. Yoksa dünya tarihi boyunca kadınlar hep daha çok ağlayacaktı yani. Bir defa erkek daha çok ağlıyor bazen kadın. Bir defa ayrıca diyelim evet. Şimdi eğer senin dediğin olmuş olsaydı şöyle bir şey olurdu. Dünya tarihi diye bir şey var. O dünya tarihine bir bakmak lazım. Kadınlar ağla ağla ağla. Erkekler karşıda ho ho gülüyorlar. Bu mudur yani? Dünya tarihi dediğimiz şey bu mudur? Dünya eşek tarihi gibi bir şey bu yani. Çok özür dilerim ya. Kimseyi de zan altına bırakmayın. Devam ediyorum hocam. Buyurun. Dedik erkeğin aşk acısı. Tamam. Ona bir kimsenin itirazı yok. Fakat aylardır burada konuşulan bir şey vardı. Modern sabahlarda gözler konuşuyor. Kaşa. uzay mekiği mi? Bir arada bir gözler konuşuyor vardı. Evet, hatırlarsın. Doğru, gözler konuşuyor. Gözler konuşmaya devam ediyor fakat erkekler ilişkide neye bakıyor? Gözlere bakıyor. Ya pardon, gözlere değil, sözlere bakıyor. Araştırmayı çok karışık vermişler. Oradan çıkarmak gerekiyor. Neden? Bir erkeği ne kadar sevdiğini söylemek zorundasın. Onu okşamak Gözlerimle zorundasın. Gözlerimle anlatmak olmaz. Yetmiyor. Gözler değil, sadece sözlerle Peki de. Peki orada ilişkinin başında evet, kadın rolü erkekte olursa o zaman kadının mı, gerçek kadının mı yapması lazım bunları? Oktay bir mühendis kafasıyla şimdi olayı Doğru. çözecek. Çok güzel yaklaştın. Çözmüyorum, soru soruyorum ya. Şimdi kendin çözeceksin. İşte olay zaten bu noktada kopuyor. Bir kadın, bir erkek. Kadının görevi erkek. Erkeğin görevi kadın. Fakat bir dakika. Erkeğin beklentisi de kadının beklentisi de aynı. Aynı. Kadının beklentisi de bir başka ilişkinin erkeğinin beklentisiyle aynı. Bu durumda. Duymak istiyor yani kadın. Ha. Ne, çözüm nedir? Gözle mi sözle mi çözersin bunu? Sözle. Çok güzel. Gözlü destek ama. Gözlü destek. Ne olur, çünkü rolün ne zaman değişeceğini bilemem. Kadın göz, erkek söz mü istiyor? Gibi. İlişkide ama konuşma şöyle... derken böyle biraz erotik konuşmalar falan böyle. İlişkide göz söz arpacık diye bir şey var mı? O da tabii ulaşılabilecek son noktadır hocam. Yani. Yoksa söz göz. Arpacık avuçla deba gibi bir laf istiyor. Söz göz arpacıksa öyle diyor. Aynen. Yani ilişkimiz ne olursa olsun, kadın olalım erkek olalım, gerekirse ilişkide bir arpacık olalım ama... İlişkimizi İlişkimi arpacık modeli. Sağlam temeller. Temeller. Nedir o sağlam temeller? Ege'nin yıllardır düsturudur. 1. Sevgi. 2. Saygı. Bitti. Bitti. Bukudur. Bukur mu? Bukur. Bukudur diyerek bu kadardır. Bukudur ve bu kadardır. Thank you sir. Number 5 diyoruz ve bir modern sabahlarında burada sonuna geliyoruz. Number 5 diyerek bugünkü programımızı bitirmeyi. Maroon 5 miydi? Maroon 5 deseydin. Maroon 5 çalalım o zaman. Number 5, Maroon 5 aynı şey benim için. Ben pas diyorum. Ben pas diyorum. Çık dışarı, hakikaten çık yani. Metin Hoca'nın yarışmasına katılacağım senin yüzünden. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.